तो इस अर्थ में तात्पर्य को खींचना पड़ता है उसका तात्पर्य, और वो अर्थ बिल्कुल साफ है। तो वो जो कर्म हो गया सारा का सारा नाम रूपात्मक, ये नाम रूपात्मक जगत है। ये जगत में क्या देखता है, जो अकर्म देखता है, अकर्म रूप निष्क्रिय। अब फिर क्यों कहा, तो फिर कहा उसी को दृढ़ करने के लिए, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही हो गया इसमें ना, इसमें दोनों का अर्थ एक ही हो गया। पर इसी प्रकार का दृढ़ करने के लिए वयम पुरुष सोहमस्मि योहमस्मि तो कहा कि अकर्मणि अकर्म जो ब्रह्म है उसी में देखता है नाम रूपात्मक जगत, जो है रज्जु में सत्य के समान दिखाई दे रहा है। इसलिए एक निवादी प्रकाशित। अब प्रश्न ये है कि ऐसा जो है तो अकर्मणि ब्रह्मणि, हाँ देखता है, देखने में क्या है, देखने से और अंदर के निर्णय से बहुत बड़ा अंतर। बहुत बार आप देखते दूसरा और जानते दूसरा है, या जानने में तात्पर्य कभी इंद्रिय का विषय हो जाता है ना, इंद्रिय के विषय से नाम रूपांतर, इंद्रिय विषय रूप, पर वैसे नहीं है। जैसे मान लीजिए कभी आपको दिग भ्रम हो गया, आपको मालूम हो गया कि पश्चिम सूर्य उदय हो रहा है, तो उदय हो तो इंद्रिय से मालूम होता है पश्चिम दिशा है, पर आपके अंदर बोध क्या होता है, ये पूरब है, जो हमको पश्चिम मालूम हो रहा है ये पूरब है। तो यहाँ पर ये दे रहे हैं कि जो इस प्रकार का ज्ञानी है तो कोई ऐसा विचार कर सकता है कि उसके संचित कर्म तो नष्ट हो गए, और प्रारब्ध का तो भोग से ही क्षय होगा। ये आप मानते हैं कि प्रारब्ध कर्मों का तो भोग से ही क्षय होगा, नहीं तो फिर शरीर नहीं रहना चाहिए। यदि प्रारब्ध कर्म भी उसी समय समाप्त हो जाए तो शरीर नहीं रहना चाहिए, ज्ञान होते ही शरीर समाप्त हो जाना चाहिए। शरीर रहता है इसलिए प्रारब्ध कर्म आपको स्वीकार करना पड़ता है। तो जब प्रारब्ध कर्म आप मानते हैं तो प्रारब्ध कर्म करते समय जो है जो उसका फल मिलेगा कि नहीं, उस कर्म का फल मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वो तो कर रहा है ना, उसका दृष्ट फल मिलता है कि नहीं मिलता, उस कर्म में वो पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता, उस कर्म का फल का भागी होता है कि नहीं भागता, तो वो नहीं भागता। हाँ प्रारब्ध कर्म जो प्रारब्ध कर्म से ही तो उसका आरंभ होगा ना, कुछ कुछ उस शरीर को चलाने वाला क्या हुआ, प्रारब्ध कर्म हुआ, दूसरा तो है नहीं, तो कोई ही उसके कार्यकरण संघात से व्यवहार कराने वाला तो दूसरा निमित्त है नहीं, प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध कर्म जो होगा तो उसमें भी शुभ अशुभ होगा कि नहीं, प्रारब्धानुसार शुभ अशुभ होगा, तो उससे वो पकड़ा जाएगा कि नहीं, एक ही बात आती है भाई, उसकी दृष्टि में प्रारब्ध नहीं है, पर जब आपके सिद्धांत में प्रारब्ध स्वीकार करते, प्रारब्ध तो स्वीकार किया ना, उसकी दृष्टि में हो चाहे ना, पर प्रारब्ध को स्वीकार किया आपने, क्यों स्वीकार किया, क्योंकि शरीर उसका है ना, यदि प्रारब्ध आप नहीं स्वीकार करेंगे तो शरीर नहीं रह सकता है, इसलिए प्रारब्ध कर्म को आपने छूटे हुए बाण के समान माना, इसको स्वीकार किया। तो जब प्रारब्ध कर्म को स्वीकार किया तो उसे कर्म होगा कि नहीं, कार्यकरण संघात, तो कार्यकरण संघात से जो कर्म होगा तो उस कर्म के साथ उसका संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसी को बताना है। वो कर्म दिखते हुए भी नहीं, अब कैसे नहीं बनेगा? आज देखो, नाटककार जो भी कर्म करता है नाटक के साथ, उस कर्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं बनता। ये बनता है, वो शुभ करता है या अशुभ करता है, उसका संबंध क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उस पार्ट को के साथ उसका उसकी अहंता का वास्तविक संबंध नहीं बनता है। वास्तविक संबंध जिस शरीर के साथ रहता है, उससे नहीं कर्म करता, ये तो बाधित अहंता से करता है। उसकी अहंता बाधित होती है, तो स्त्री का पार्ट करेगा तो बाधित अहंता से अपने को स्त्रीलिंग में बोलेगा, पर जानेगा क्या? जानेगा मैं पुरुष हूं, ये ज्ञान तो उसका भूल नहीं सकता है, ये नहीं भूल सकता है, तो स्त्री कर्म उसका संबंध उससे कैसे बने? स्त्री बाद में किया गया जो कर्म है उसका संबंध उससे नहीं बनेगा। ऐसे मान लीजिए चोर का पाठ करता है, तो चोर का पाठ करता है पर वो जानता है कि मैं चोर नहीं, तो अंदर से उसको जो अहंता में ज्ञान है वह चोर का ज्ञान नहीं है, तो चोर कर्म से उसका संबंध नहीं बनेगा। ऐसे ज्ञानी की अहंता का संबंध नहीं बनता है। इसलिए ज्ञानी की अहंता का संबंध नहीं बनता है, इसलिए उस कर्म के द्वारा ज्ञानी, इसी को कहा कि थोड़ी सी टीका देखिए, कर्मणि अकर्म दर्शन, कर्म में जो अकर्म दर्शन है, पूर्वोक्तम पहले का कहा गया जो अकर्म दर्शन है, स्तोतुम उत्तर श्लोकम प्रस्तोती, ये दर्शन जिसको प्राप्त है ज्ञानी को, ऐसा जो ज्ञान है उसके पास, उस ज्ञान की स्तुति अगले श्लोक में करते हैं। तो उस ज्ञान में कितनी कितनी महिमा उस ज्ञान की, कि जो कर्म उससे दिखाई दे रहा है शरीर आदि में, उससे भी कोई संबंध उसका नहीं। तद एतत् कर्मणि अकर्मादि दर्शनं श्रूयते, कर्म में जो अकर्म दर्शन, अकर्म में कर्म दर्शन, इसकी स्तुयते, इसकी स्तुति करते हैं। यस्य सर्वे समारंभात् काम संकल्पवर्जिता, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। तति यस्य सर्वे समारंभा, सर्वे समारंभा, समारंभ क्या है? समारभ्यन्ते इति समारंभ, जिसका भी आरंभ करते। ये जगत में सब आरंभ है तो होता है, कोई मकान बनाने का आरंभ करता है तो कुछ भी कुछ न कर्म करता है, ये कर्म ही आरंभ है। तो यस्य ज्ञानिनः सर्वे समारंभाः, जितने जो है ये समारंभ हैं, वो कैसे हैं? काम संकल्प वर्जिता, कि जगत में जितना भी आरंभ आप करते हैं उसके मूल में क्या होता है? काम संकल्प, ये दो उसके मूल में कैसे होता है? पहले किसी भी चीज के विषय में मन में शोभन बुद्धि आती है, शोभन बुद्धियात्मक संकल्प होता है। जैसे आप मनोराज करते हैं कि ऐसी कुटी बना ले, एयर कंडीशन हो, ठंडी गर्मी न लगे, तो ऐसी कुटी के प्रति आपके अंदर जो ये संकल्प है शोभन बुद्धि का संकल्प, शोभन बुद्धि का संकल्प होता है, तो संकल्प होने के बाद फिर कामना तीव्र, सुम शोभन बुद्ध्यात्मक संकल्प जो है, वो संकल्प आते ही कामना जो है उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि ऐसी कुटी कैसी बने। पहले संकल्प आएगा, संकल्प पहले आया, कैसे आया, कि अज्ञानी है ना। अज्ञानी जो है उसमें संकल्प आना कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जब अज्ञानी है तो जगत में शोभन बुद्धि हो जाएगी उसको, कहीं शोभन बुद्धि हो जाएगी कहीं अशोभन बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि जगत का ज्ञान नहीं है। ये देखो पहले ज्ञान कहाँ रहता, किसी विषय में इसको ज्ञान नहीं रहता, ये सोचता है मैं विवाह कर लूंगा तो ऐसा जो है होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तब मनोराज्य तो रहता है कि नहीं। अब विवाह करके जब फंसता है तो फिर रोता है, कई सूक्ष्म वासना तो अज्ञाने के कारण है ना। कई शोभन बुद्धि जो है, देखो सूक्ष्म वासना जो है उसका हेतु क्या है, अज्ञान। अज्ञान ही जो है वह हेतु है ना, उसी के आधार पर तो सूक्ष्म वासना रहेगी। तब क्या होगा, क्योंकि अविद्या काम, अविद्या काम कर, ये परंपरा है ना, मूल में अविद्या है। अविद्या के कारण क्या होता है, शोभना ध्यान। अविद्या हाँ संकल्प काम, वही संकल्प शोभना, हाँ अविद्या से शोभना ध्यान, शोभनाध्यास जो है काम। यहाँ संकल्प का क्या अर्थ लेते हैं, दो प्रकार का अर्थ, एक तो कामना का मूलभूत संकल्प शोभनाध्यास कामना का, दूसरा ऐसा भी अर्थ लेते हैं कि कामना पूर्वक संकल्प। देखिए दोनों अर्थ इसका बनता है, कामना मूलक और कामना पूर्वक, तो कामना के बाद एक तो हो गया कामना हुई ना, कामना पूर्वक संकल्प एक होता है, और कामना पूर्वक संकल्प बहुत संकल्प आपके का, जैसे आपको प्यास लगी है तो पानी है। तो यहाँ पर वो प्यास जो है वो जो जीने की जो इच्छा बनी है ना कामना, तो तदमूलक संकल्प। जैसे एक क्या है कि कामना जैसे अनुभव में घटा, ये दोनों अर्थ घटता है। दोनों अर्थ कैसे घटता है, एक में आप देखते हैं अविद्या के कारण शोभन बुद्धि हुई, अज्ञान के कारण ही तो शोभन बुद्धि हुई कि गृहस्थ में जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, कुटी बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, आश्रम बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, तो ये शोभन बुद्धि होती है। जब शोभन बुद्धि होती है तब उस विषय में मन में तीव्रता उत्पन्न होती है, ये तो सामान्य होगा। और फिर तीव्रता जो उत्पन्न होती है वो हो गई कामना, तीव्रता जो हो गई ये सामान्य हुआ, शोभन बुद्धि अशोभन बुद्धि सामान्य हुई, और उसमें जो तीव्रता आई हो गई कामना। अब जो कामना हो गई तब फिर उस कामना पूर्वक कर्म में प्रवृत्त होता है, कामना पूर्वक कर्म में प्रवृत्त। ये देखिए हमने बताया मूलक, यही इसी का दोनों अर्थ बनेगा, इसमें दोनों अर्थ, शोभन बुद्धि यही संकल्प हो गया है। तो वो अर्थ को जब आप लेंगे तो कामना और कामना का कारण जो शोभन बुद्धि उससे रहित जिसका व्यवहार हुआ समान होगा, ये दोनों जिसके व्यवहार में नहीं है, ये दोनों जिसके व्यवहार में नहीं है। दूसरा क्या अर्थ होता है कि कामना है, तो पहले कामना हुई, कामना के बाद क्या हुआ, अब मनोराज करने लगे आपकी, नहीं भाई ईटा ले आवे तो पत्थर ले आवे तो ये कहाँ मिलेगा तो यहाँ कहाँ मिलेगा, तो कामना पूर्वक संकल्प हो गया। तो कामना हुई पहले फिर इस प्रकार का संकल्प, तो ये जो ज्ञानी का व्यवहार होता है इसमें ये दोनों नहीं रहते। अब दोनों नहीं रहते हैं तो व्यवहार कैसे होता है? प्रश्न ये है कि जब दोनों नहीं रहेंगे तो व्यवहार कैसे रहेगा? तो कहा देखो, शोभना त्यास भी नहीं है और मनोराज्य भी इस प्रकार का उसमें नहीं है, कामना भी उसके अंदर नहीं है। प्रारब्ध प्रेरित जो है तात्कालिक भोग उसका आएगा। कामना पूर्वक कोई चीज होगी तो फिर रस उत्पन्न करेगी, कामना पूर्वक कोई चीज होगी तो वह तुरंत रस उत्पन्न करेगी, उसकी वासना बढ़ाएगी। पर यदि प्यास लगी पानी पी ली खत्म हो गया, वही खत्म हो गया है ना, वही खत्म। लक्षंका लगी लक्षंका करे वही खत्म हो गया, पूर्व पर का संबंध नहीं बनेगा। कि पहले से आप कामना रखे हैं तब ऐसा संकल्प आया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, शोभना ध्यास है इस कारण ऐसा कामना हुई लक्षंका जाने का, ऐसा नहीं है। एक वेग आया है? आप लोग सबका चले गए, एक वेग आया आप रोज चले गए, एक वेग आया जो है आप पानी पी लिए, एक वेग आया आप जो है भोजन कर लिए। जैसे मान लीजिए कि जो है वह एक वेग आया, आपको धूप लग रही है, पेड़ के नीचे बैठ गए, ये है ना, धूप की अनुभूति हुई स्वभाव का पेड़ के नीचे, उसका आगे पीछे से संबंध नहीं बनता, उसको आगे पीछे से संबंध नहीं बनाता वो तात्कालिक। तात्कालिक जैसे जैसे मान लीजिए कोई बात दवा हुई आपके सिर में दर्द हुआ खाली, वो एक खत्म, उसको तात्कालिक जो है। तो ये प्रारब्ध है, एक वेग, प्रारब्ध वेग से उसका चलता है शरीर, उसका शरीर चलता है प्रारब्ध वेग से, उसमें जैसा वेग आया वैसा हो गया, बस हो गया। अब न उसका आगे से संबंध बनता है, न पीछे से संबंध बनता है, न कोई जो है वह वासना निर्मित होती है, न फल के साथ संबंधित होता, वो तो वही हुआ खत्म। इसी को कहते हैं यश सर्वे समारंभ, जिसके सब आरंभ जो है वह कैसे हैं? काम संकल्प वर्जिता। भाष्यकार भगवान तो यही लेंगे कि कामई और तत्कारण से संकल्प ही थे। हाँ, काम और काम का कारणभूत जो संकल्प है वह है शोभना ध्यास। काम और काम का कारणभूत जो संकल्प है, क्योंकि काम जाना में ते मूलम संकल्पात किल जायस, ये काम तेरे मूल को मैं जानता हूं, वो तो संकल्प से उत्पन्न होता है, इसलिए संकल्प में ही मैं काट दूंगा। इसलिए साधु कहाँ कहाँ जो है वह सावधान रहता है, संकल्प में ही सावधान रहता है। जहां कोई संकल्प हुआ कहा वो देखता मोक्ष रूपी लक्ष्य के प्रति ये बाधक है कि साधक। तुला विद्या, तुला विद्या जो आप यहाँ का इसी को आप तुला विद्या कह दीजिए भाषा पर, वो है बोले विद्या न, वस्तुता जो है मूला विद्या तुला विद्या दो प्रकार का, ये आगे के प्रक्रिया में दो शब्द दिया और भाष्य में मूला विद्या तुला विद्या अलग नहीं है। उसी को कर, वो बात तो ठीक है, पर मैं कहता हूं कि भाष्य में कहीं भी जो है वह मूला विद्या तुला विद्या का भेद नहीं किया है, पर आगे के लोगों ने उसको वृष्टि में लेकर के तुला विद्या कहा, नहीं तो तुला विद्या न हो तो व्यवहार नहीं चल सकता है, तुला विद्या न हो तो व्यवहार नहीं चल सकता है। इस अविद्या को लेकर के जो है मानते हैं, आगम में इसको दूसरे ढंग से ले, आगम में दीक्षा से ही मुक्ति मानते हैं ना, वो दीक्षा से मुक्ति, वो दीक्षा जो देता है गुरु उसी से मुक्ति, वो उसके मूल अज्ञान को ध्वस्त कर देता है दीक्षा। उनकी दीक्षा की जो प्रक्रिया है वो इसी प्रकार की है, तो कहते मूल अज्ञान तो नष्ट हो गया, पर बौद्ध अज्ञान अविशेष है, जब तक शरीर है तब तक बुद्धि में जो व्यवहारिक अज्ञान है वो तो शेष है, उसके लिए उसको अभ्यास करना पड़ेगा, उसके लिए शास्त्र अभ्यास करना पड़ेगा। वहां दीक्षा से मुक्ति मानते, हालांकि अभिनवगुप्त ने यह निर्णय किया कि वो दीक्षा से मुक्ति मानो तो भी वो दीक्षा क्या होगी, दीक्षा तो वही होगी ना जो उसके अज्ञान को ध्वंस करने वाली। भाई वो अलग का दीक्षा मैंने गुरु समर्थ तत्वसी इतने मात्र से उसका आवरण भंग कर दिया। मैंने गुरु में सामर्थ्य है ना, तो कहा गुरु में सामर्थ्य है इसलिए दीक्षा से ही मुक्त कर दिया। शक्तिपात वाले आगम वाले ऐसे कि जो है उसको मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी जीवन मुक्ति के लिए उसको अभ्यास करना पड़ेगा। जीवन मुक्ति के लिए क्योंकि बहुत अज्ञान जो उसका उसको ध्वंस करने के लिए शास्त्राभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो आदत जो बिगड़ी है उसको। वैसी वो भूल में तो दोष दूर हो गया, पर आदत जो बिगड़ गई है तो उसको सुधारने के लिए भी तो प्रयास करना पड़ता है ना। बहुत बार आप देखते हैं कि आपको आदत पड़ गई, आपको समझ में बिल्कुल अनुभव में आ गया कि ये चीज मरण का हेतु है, ऐसा समझ में आ गया, फिर भी जो आदत बिगड़ी है ना उसको सुधारने के लिए अलग प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं। आपको ज्ञान में ये पक्की चीज आ गई कि ये जो है हमारे लिए हितकर नहीं है, ये मरण की चीज है। आपने देख लिया, पढ़ लिया, अनुभव भी कर लिया कि तम्बाकू में इतने इतने हैं और ऐसी चीज है, और प्रतिज्ञा भी कर लिए कि आप तम्बाकू नहीं खाएंगे। बुद्धि में आपके भीतर ये नहीं है, पर कोई जब ऐसे करेगा झट बिगड़ जाए, कुंभन हो जाएगी, आदत बिगड़ी। ये आदत सुधारने के लिए अभ्यास अपेक्षित। यहाँ पर तो ये बताते हैं कि ज्ञानी का जो है ना जितना भी समारंभ है वो प्रारब्ध वेग से है, अज्ञानी का जितना भी समारंभ है वो अविद्या काम कर्म है। अविद्या के कारण संकल्प होगा, स्वप्नाध्यास होगा, स्वप्नाध्यास से उसमें कामना उत्पन्न होगी, कामना से वह कर्म करेगा, तो समारंभ है कर्म। तो अज्ञानी की तो ये प्रक्रिया है, पर ज्ञानी में ये प्रक्रिया नहीं घटी। नहीं अध्यास दिया से आदत से अध्यास नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है, बंकांडी है, अब उसने संन्यास लिया, तो अब यज्ञोपवीत निकल गया कि नहीं? यज्ञोपवीत का त्याग जब उसने किया तो उसको अनुभूति में कोई गड़बड़ी है क्या? वो तो जानता है कि यज्ञोपवीत नहीं है, पर जो जीवन भर का अभ्यास पड़ा है कि लक्ष्मण का जाए तो यज्ञोपवीत चढ़ावे कान पर, तो रात को जब उठता है तो उसका हाथ क्या करता है, खोजता है। अब खोजता है, अब खोजने से यज्ञोपवीत थोड़े मिलना है वहां पर वो आदत पड़ी है ना, खोजने की आदत पड़ी है तो थोड़े फिर अरे जब खोजता नहीं मिलता तब उसको ध्यान आता कि ये तो संन्यास। तो क्या है कि वो ऐसे दो चार महीने कभी चला जाता है, एक दो महीने चला जाता है, फिर उसके बाद ऐसे आपके अनुभव होता है, पर जो जाता है अब उसको न उस समय आप रोक दीजिए तो फिर छूट जाएगा ये अभ्यास, क्योंकि उस समय इसको यज्ञोपवीत मिल जाए तब तो फिर दूसरे दिन हो रहा चाहे न, यज्ञोपवीत मिलता नहीं, वो बार बार जाता है पर यज्ञोपवीत नहीं मिलता तो फिर हाथ जाना बंद कर। ये अभ्यास के कारण तो यश ज्ञानी न, जिस ज्ञानी के सभी समारंभ जितने समारंभ है वो कैसे काम संकल्प पर जीता, कोई लिखते कामना और संकल्प माने अहंकार, कोई ऐसा बात मानते कामना और अहंकार इसे रही अहंकार। हाँ तो कामना और अहंकार वही कारणभूत हो गया ना, काम का कारण हो गया वो अहंकार। तो काम संकल्प वर्जिता, काम संकल्प से रहित है तो वो क्या हो गया, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम कम, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा उसके कर्म भस्म हो गए। कर्म तो आए पर काम संकल्प रहित रहे। अब ज्ञानाग्नि जो उसको प्राप्त है ना, ज्ञान रूपी अग्नि है, वो आए तो रह जाएंगे, रहेंगे क्या, तुरंत बाधित हो जाएगा ना। वो जो आएगा तो उसमें काम संकल्प भी नहीं है, और जो दिखा तो उसी क्षण क्या हो जाएगा, अपना जो निष्क्रिय स्वरूप का निर्णय है तो बाधित हो जाएगा। जैसे अभ्यासी आया मान लीजिए हाथ, तो फिर बाधित हो जाएगा कि नहीं, एक क्षण भले ही रहेगा दूसरे क्षण बाधित हो जाएगा। अरे यज्ञोपवीत का दे, अपने तो यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत का तो परित्याग, सीता का परित्याग, तो उस ज्ञान से वो बाधित हो। एक क्षण वृद्धि में नहीं ध्यान में रहे फिर भी वो ज्ञान को बाधित नहीं कर सकता है, उस ज्ञान से वो बाधित हो। ऐसा नहीं कि अभ्यास के कारण उस समय उसका आज ये ज्ञान जो है बाधित हो जाए कि मैं सन्यासी हूँ, ये ज्ञान बाधित हो जाए, ये ज्ञान नहीं बाधित हो, बल्कि वही बाधित हो जाएगा जो कर्म दिखाई देगा, वो कर्म बाधित हो। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म, ज्ञान रूपी एक अग्नि है, जैसे अग्नि में कुछ भी छोड़ दो तो फिर वो अग्नि हो जाता है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि में जितना भी दृश्य पदार्थ जितना भेद है उस भेद को आप छोड़ते जाओ तो सारा भेद को भस्म कर देता है। उसका भेद व्यवहार में भेद है, पर संपूर्ण भेद उसके एकमेवा द्वितीय जो है आत्मतत्व इस ज्ञान से में भस्म। तो वह ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम, वह ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा है। कौन ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा है, इससे सर्वे समारंभा काम संकल्प बने, वो है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म तम बुधा पंडितम आहो। अरे ऐसे तो अज्ञानी लोग तो सभी को पंडित कह देते, पर बुद्धिमान लोग उसको पंडित, बुद्धिमान लोग उसे तो आजकल पंडित कोई भी लिख लेता है, जो ब्राह्मण है अपने को पंडित लिख लेता है, चाहे वेद का एक अक्षर भी नहीं, पंडित तो है ही है। पर बुद्धिमान लोग जो है वह सबको पंडित नहीं कहते, उसको पंडित कहते। क्यों पंडित कहते हैं, कि सद सद विवेचनी बुद्धि उसके पास है, उसके पास यथार्थ दर्शनी बुद्धि, उसकी बुद्धि जो है वह यथार्थ दर्शनी ठीक जाते, फंसता नहीं, कहीं भी जो है उसको फसाव के लिए स्थान नहीं मिलता है, तो उसको पंडित का, पंडित वही है ना, इसी को शास्त्र कहता है ना, यथा पुष्कर पलाशा, जैसे कमल का पत्ता जो है ना, आपो न श्लिष्य, वो जल उस पर छोड़िए तो जल से उसको वो गीला नहीं, वो जल उस पर ऐसे घूमता रहता है, पर उसको कपड़े पर छोड़ दे तो कपड़े को तो गीला कर देता है, और वह कमल का जो पत्ता है उसको जल गीला नहीं। इसी प्रकार उसका जो प्रारब्धानुसार व्यवहार दिखता है, उस व्यवहार का उसके साथ कोई स्पर्श नहीं था। तो इसी को कहा कि यथा पुष्कर पलाशा आपको नश्लिष्यन्ते, और इसी प्रकार जो है उसके कर्मों के साथ कोई संबंध नहीं बनेगा। तो काम इसी को मानते हैं कि जो मने अनेन भवितव्यम इति आवेग, ये अपने को होना, ऐसा जो मन में आवेग होता है, आवेग कि आवेग जो है यही है काम। दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि काम को मानते हैं फल दृष्टि, काम को मानते हैं फल की दृष्टि और संकल्प को मानते हैं अहंकार। इसलिए इस श्लोक को घटाते हैं, जो निष्काम कर्मानुष्ठान वाला है कर्मयोगी, क्योंकि गीता में एक पक्ष ये भी चलता है ना कि कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों मोक्ष प्राप्ति के हेतु। सिद्धांत में क्या मानते हैं कि एक क्रम समुच्चय है, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र ये दो मार्ग नहीं है कर्मयोग और ज्ञान योग। पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो स्वतंत्र मार्ग मानते हैं, स्वतंत्र योग स्वतंत्र, इस पर अभी आपकी इसमें बहुत विचार आएगा, इसमें तैतरीय में आएगा। जो स्वतंत्र मानते कर्म योग भी मोक्ष का मार्ग है और ज्ञान योग भी मोक्ष का मार्ग है। कर्म योग स्वतंत्र मार्ग है और ज्ञान योग स्वतंत्र, लेकिन सिद्धांत में कर्म योग ज्ञान योग प्राप्ति का मार्ग है और ज्ञान योग जो है मोक्ष का स्वतंत्र, ये सिद्धांत है। तो वो लोग भी जब इसका अर्थ करेंगे तो वो कैसा मानते हैं, वो ये मानते हैं कि काम क्या मानेंगे फलाभिषन, ये सर्वे समारंभा कैसे है फलाभिषन ही रहित है, असंकल्प माने अहंकार रहित, वो ईश्वर के लिए कर्म करता है, ईश्वर के लिए कर्म करता है, इसलिए फलाभिसंधि रहित होकर के करता है, है? और अहंकार रहित होकर के करता है। पर उसका प्रसंग यहाँ पर जो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम कह दिया ना, इससे यहाँ पर मुख्य ज्ञानी का ही विषय आता है। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम उधा पंडितम आहु, थोड़ी सी टीका देखें, पहले भाष्य देखें कि यस्य माने यथोक्त दर्शिना, यथोक्त दर्शी कौन हुआ कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मण्य कर्म यस्य बुद्धिमान मनुष्य सुयुक्त कृष्ण कर्म। तो यथोक्त दर्शिना सर्वे माने यावंत समारंभ, इन जितनी भी क्रिया है, ऐसा नहीं कि कोई शास्त्रीय अशास्त्रीय इसी मतलब नहीं, जितनी भी क्रिया है यावंत समारंभ माने कर्माणी, जो भी कर्म हो सकते हैं सभी वो कैसे हैं कि ऐसा अर्थ कैसे किया आप, तो समारभ्यंते इति समारंभा, जो भी आरंभ किया जाएगा वो कर्म होगा, और भी कोई भी आरंभ होगा तो वही कर्म होगा। तो समारभ्यंते इति समारंभा, समारंभा का अर्थ हो गया कर्माणी, कर्माणी अर्थ क्यों किया कि उसका अर्थ यही है समारंभा, जो भी आरंभ किया जाता है वो कर्म होता है। वो कैसे हैं काम संकल्प वर्जिता, काम ही तत्कारण संकल्प वर्जिता, काम वही विशेष जो है वह अभिलाषा और उसका कारणभूत जो संकल्प है उस संकल्प से रहित है। थोड़ी टीका देखिए, यथोक्त दर्शित्वम पूर्वोक्त दर्शन संपन्नत्वम, यथोक्त दर्शी कौन है कि पूर्वोक्त जो दर्शन है, पूर्वोक्त दर्शन कौन है कर्मण्य कर्मी, इस दर्शन से जो संपन्न है। समारंभ शब्दस्य कर्म विषयत्वम न रूढ़िया, समारंभ शब्द का आपने कर्म अर्थ कर दिया, ये रूढ़ी से नहीं बल्कि व्युत्पत्ति से, व्युत्पत्ति व्युत्पत्या इत्याह समारभ्यन्ते इति समारंभ। काम संकल्प वर्जित्वे कथम कर्मणाम अनुष्ठानम इत्याशंक्या, प्रश्न ये तो होता है कि जिसके अंदर कामना नहीं है और शोभना ध्यासी नहीं है वो कर्म कैसे करे। अरे कामना न हो संकल्प न हो तो कर्म कैसे करेगा, कर्म तो किसी कामना को लेकर के होता है, है? जैसे एक तो रूढ़ अर्थ होता है, जैसे क्या है कि किसी विषय में जैसे दो प्रकार के शब्द योगिक होते हैं रूढ़, समारंभ शब्द कर्म में प्रसिद्ध नहीं है, पर समारंभ शब्द का आपने रूढ़ होता है, जैसे हमने खंभा कह दिया अब रूढ़ है, अब इसको चाहे कोई विपत्ति बने चाहे न बने, रूढ़ता है उसमें। बहुत चीज ऐसी होती है विपत्ति से जो भी कीचड़ से उत्पन्न होगा उसका नाम पंकज हो जाएगा, हाँ, पर रूढ़ वो कमल में, उसको कहते रूढ़ी, इसको कहते व्युत्पत्ति, कहते केवल रूढ़ी नहीं समझने, यहाँ समारंभ का व्युत्पत्ति के द्वारा भी यही अर्थ है। अब ये प्रश्न उठाया कि काम संकल्प वर्जित जब रहेगा तो कैसे कर्म का अनुष्ठान कैसे करेगा, कर्म का अनुष्ठान कैसे करेगा, तो भाष्य में देखिए बुधैव चेष्टा मात्रा अनुष्ठीयन्ते, भाई जो चेष्टा हो रही ना वो चेष्टा ऐसे हो रही, जैसे बालक अपना अंग हिलाता है तो कोई काम संकल्प लेकर के नहीं, बहुत लोग होते हैं कि कोई अंग हिलता है। एक महात्मा थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, वो पढ़ाते थे वहां पर हरिद्वार, तो विद्यार्थी एक महात्मा थे, महात्मा भी सब विद्वान से पढ़ने वाले, वो ऐसे नहीं पढ़ाते थे, वो पढ़ाते थे कि अब पुस्तक लेकर के न्याय का कोई कठिनता, आप ये पुस्तक लेके पढ़ो, जहां पर कोई कठिनता है उसका कठिन, विद्वान थे, विद्वान पढ़ने वाले। एक महात्मा थे, उनका पैर हिलता, बहुत लोगों को आदत होती, तो उन्होंने पहले दिन टोका, देखो महात्मा ऐसा नहीं कर, और फिर दूसरे दिन, तो फिर वो कहे कि जो है वो देखो महात्मा पैर नहीं हिलाना, दो तीन दिन टोका तो कहा महाराज हमको तो पता ही नहीं रहता कि पैर हिलता है, उसको आपको दिखता है तो मुझे तो दिखता है नहीं, कहते वो कब हिलना शुरू हुआ, कब हिलता है आपको, अपने को तो उसको पता ही नहीं, ना अपने को उससे विक्षेप है, क्योंकि अपने को तो उसको ध्यान ही नहीं, विक्षेप आपको होता है उससे, तो हम क्या करें, तो हमको पता हो तब ना हम कुछ करें, ऐसे कहते मुधैव चेष्टा, ऐसे ज्ञानी का व्यवहार हो जाता, क्यों हो गया, कैसे हो गया, सब क्यों कैसे हो गया, हो गया, हो गया, शिकार वगैर कहते मुगई चेष्टा मात्र बर, एक वेग आ गया हो गया, भोग का वेग आ गया, भोजन जो सामने आया कर लिया, अब उसमें कौन सा जो है वह संकल्प खोजे, कौन सी कामना खोजे, हाँ, और लोग कामना जो करता, आज पकौड़ी खाएं, तो आज रसगुल्ला खाएं, आज जो है भंडारे में क्या बनेगा, गुलाब जामुन बनेगी, खीर बनेगी, लड्डू बनेगा, क्या बनेगा, तो ये देखो ये काम है, उसके प्रति शोभना ध्यास है, फिर उसकी कामना करता है कि ये बनना चाहिए, महात्मा से क्या मैं कह लुआ, उनका उसके प्रति शोभना ध्यास हलवा के प्रति रही, कोई कह दे जो है गुलाब जामुन, हाँ उसके प्रति कर लो, तो ये इस प्रकार का नहीं, उसका क्या है कि वो कैसे हो जाता है, एक कारक विवेक आ गया, हो गया, उसका पूर्वा पर का जो है वह बड़ा अनुसंधान उसमें नहीं रहता है, कोई जो है आया कुछ का उत्तर दे दिया, हो गया, अब कहां से आया, कैसे आया, क्या किया, ये सब तुम पता नहीं, तो पता नहीं, तो मदैव चेष्टा चेष्टा मात्र मनुष्यन्ते। थोड़ी सी टीका देखिए, उद्देश्य फलाभावी तेषाम अनुष्ठान यादृच्छिकम स्यात्। अभी एक आशंका होती है कि यदि उद्देश्य कोई नहीं है, किसी कर्म का कोई उद्देश्य नहीं है, फल नहीं है, ऐसी चेष्टा तो यादृच्छिक होगी, मनमानी चेष्टा हो जाएगी। तो ज्ञानी के जीवन में तो मनमानी चेष्टा फिर होगी कि ज्ञानी का कोई उद्देश्य है नहीं, कर्म का कोई उद्देश्य नहीं और उससे कोई फल भी तो मिलने वाला है। तो जो उद्देश्य से रहित और फल से रहित यदि कर्म है तो वो कर्म कैसा होगा? तो कर्म फिर जो है मनमानी हो जाएगा। इसी शंका को लिया कि तेषाम अनुष्ठान यादृच्छिकम स्यात् इत्याशंक्य प्रवृत्तेन निवृत्तेन वा तेषाम अनुष्ठान इति विकल्प क्रमेण निरस्यते। का प्रवृत्तेन निवृत्तेन, दो प्रकार का होगा ना ज्ञानी, एक ज्ञानी प्रवृत्ति भी दिखता है, एक निवृत्ति भी दिखता है। जनकादि ज्ञानी है जो व्यवहार भी करते हैं तो प्रवृत्ति भी दिखते हैं, और सुखदेव आदि ज्ञानी है जो निवृत्ति भी दिखते हैं। तो पहले ये दो विकल्प करके कहते क्रमेण निरस्य प्रवृत्ति न चेत लोक संग्रहार्थ। प्रवृत्ति जो दिखाई देता है तुमको उसके अंदर एक ही संस्कार बना हो, उसका भी आदत के प्रारब्धानुसार आदत के अनुसार होता है, पर वो आदत कोई अच्छी हो तो उसको छोड़ने का प्रयास नहीं करना, खराब आदत है तो उसको छोड़ने का प्रयास करना, और अच्छी आदत हो तो छोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो साधक खराब आदत को तो छोड़ने का प्रयास करता है, उसको छोड़ देता, लेकिन अच्छी आदत को छोड़ने का प्रयास नहीं करता। अब किसी में इस प्रकार का रहा कि लोग कैसे सुखी हो, लोगों को कैसे क्या, ऐसी एक कृपा की आदत, अब उसको ज्ञान हो गया तो वो आदत, अब उस आदत को छोड़ने न छोड़ने के लिए प्रयास तो अब होगा नहीं। तो लोक संग्रहार्थ वो व्यवहार उसका होता नहीं, उसका प्रारब्ध उसी प्रकार का, क्योंकि उस प्रारब्धानुसार ही उस प्रकार का कर्म पहले से उसी बना है, अब उसी का अभ्यास हुआ है। यदि वो विपरीत होता तो उसको पहले प्रयास करके छोड़ देता, अब प्रयास करके तो छोड़ना नहीं, तो अब ज्ञान उद्भूत हो गया, अब उसके प्रवृत्ति निवृत्ति से कोई मतलब नहीं, तो लोक संग्रहार्थ उसका जो व्यवहार है वो लोक संग्रहार्थ जो उसके अंदर एक संकल्प पहले का बना हुआ है प्रारब्धात्मक, वही जो है अपना करता, उसका कोई अलग संकल्प नहीं, शोभन बुद्धि रूप संकल्प नहीं है। और यदि निवृत्त है, जंगल में रहता है, तो निवृत्ते न छेद जीवन मात्रा था, निवृत्त है तो भूख लग गई है, अब भोजन आ गया पा लिया, प्यास लग गई पानी पी लिया, कोई जिज्ञासु आ गया कुछ पूछ दिया बता दिया, जो बता दिया तो इसमें कोई जो है वह गिर गया ऊपर से सामने उठा दिया हो गया, कोई पहले से उसका संकल्प में जोड़ेगा कि हम इसकी रक्षा करेंगे तो पुण्य बनेगा तो उस पुण्य से हमको ये फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, वो तात्कालिक जो है वो सब, वो बिल्कुल तात्कालिक सब, उसके साथ और संबंध नहीं बना। बड़ा विलक्षण जो है, कभी कभी कोई चीज हमने मालूम देखा कि एक जो अतिथि देवो भव ऐसा संस्कार में बैठा हुआ था है कि रोटी तो माता दे देगी, तो उसके बाद आप कहाँ गए, आप कहाँ रहते हैं, आप अपने कुटी पे बीमार हो मर जाओ, उसको कोई उसको फुर्सत नहीं है उसका पता लगा। लेकिन जिस समय आप नारायण हरि किए उस समय वो रोटी आपके झोले में छोड़ दी, उसका लड़का रो रहा, कोई भी लड़के को नहीं, ये जो वासिक चीज होती है ना, ये इसी ढंग की, उसके बाद संबंध नहीं जुड़ता है। वो साधु कहां से आया था, कहां गया, कहां रहता है, ये सब सब इसी बात को कहते हैं कि प्रवृत्ति निचेत लोक संग्रहार्थम, निवृत्ति निचेत जीवन मात्रार्थम, तम ज्ञान ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म, वो हो गया ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म। थोड़ी सी जो है टीका देख लीजिए कि ज्ञानाग्नि इत्यादि विभजते, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म उसका विभाग करते हैं,